de tutsak günleri. Izdırabın çemberinde aydınlık günler beklerim. Karanlığın her yerinde aydınlık günler beklerim. Karanlığın her yerinde Kar yağıyor dinar, meleklerin kanatları bembeyaz. Ben tenha gecelerin bekçisi, yüzümde bulutlar. Doruklarındayım dertlerin, içimde hüzün, içimde ayaz. Sonbahar sarart yeşil umutlarımızı, mevsim kış. Dışarıda kar yağıyor, meleklerin kanatları bembeyaz. Savrulan kar tanesiyim ben, ülkem uzak mı uzak? Kelimeler kuru, yavan, cansız, isteksiz elçiye yaz, yaz. Bir bakışımı, bir ah çekişimi inan asla anlatamaz. Dışarıda kar yağıyor, içimde hüzün, içimde ayaz. Yanımızdan geçer de çocuklar, bakışları bize uğramaz. Kader arkadaşım, bırak dokunsun yüreğime elindeki saz. Dışarıda kar yağıyor, yüreğim kırgın, gözlerim nemli biraz. Yalnız bir günü beklerim, şu günlerin ötesinde. Yalnız bir günü beklerim, şu günlerin ötesinde. Ümitsizlik can veriyor, sabrın çelik pençesinde. Ümitsizlik can veriyor, sabrın çelik pençesinde. İstemez miyim bülbül güle varsın ve yol menzile? Okusun akşam hüzünlerimi siyah ile beyaz ile. Dönsün artık devranımız gâh kış ile gâh yaz ile. Koşsun bize çocuklar bir tebessüm, bin naz ile.